Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, dziś będziemy słuchać przebojów zagranicznych i polskich z roku 1986. Pierwszy już za nami, Peter Gabriel i Sledgehammer. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i także w Kanadzie na listach przebojów. A teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. David Bowie, The Rolling Stones i In Excess. But if my love

To była australijska grupa In Excess w piosence Kiss the Dirt, Falling Down the Mountain. 15 miejsce na australijskiej liście przebojów. Wcześniej The Rolling Stones i Harlem Shuffle, a jeszcze wcześniej David Bowie i Absolute Beginners. Te dwie ostatnie piosenki dotarły w Wielkiej Brytanii do drugiego miejsca listy przebojów. Kolejne trzy przeboje przed nami, tym razem artyści już wyłącznie brytyjscy: Duran Duran, New Order i Depeche Mode. Exactly what they time. Duran Duran i Notorious, siódme miejsce w Wielkiej Brytanii, drugie w Stanach Zjednoczonych na liście przebojów. New Order i Bizarre Love Triangle, piąte miejsce w Australii. I wreszcie Depeche Mode, A Question of Time, dziewiąte w Szwajcarii, czwarte na liście przebojów w Niemczech. To już za nami, a teraz kolejne przeboje. To będą również trzy utwory i to będą również utwory w wykonaniu artystów brytyjskich. Rise with you. be right. Could be wrong. your hand. Oh, oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Walkman starting to Public Image Limited i Rise, fragment płyty zatytułowanej po prostu Album. Świetny skład w tym utworze. Steve Vai, gitara, Ryuichi Sakamoto, syntezatory, Bill Laswell, bass i Tony Williams, perkusja. Pozazdrościć. Później zespół jednego przeboju, Cutting Crew i I Just Died in Your Arms. Pierwsze miejsce na liście przebojów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. I wreszcie fragment świetnej płyty grupy The Smiths, The Queen is Dead, piosenka Big Mouth Strikes Again. To już za nami, a teraz kolejne trzy przeboje. Najpierw zespół amerykański, później kanadyjski i znowu amerykański.

how we